นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณว่าภรรยาเนี่ยจะยึดถือคำพังเพยที่ว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเพราะสมัยโบราณสามีก็คือช้างเท้าหน้าทำหน้าที่หาเงินหรือว่าหาอาหารเข้าบ้านภรรยาหรือเมียเป็นช้างเท้าหลังทำหน้าที่แม่ศรีเรือนไม่ขาดตกบกพร่องคอยดูแลลูกๆให้อยู่ในศีลในธรรมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้มากเกินตัวมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทเป็นธนาคารส่วนตัวของสามีขาดเหลือเมื่อไหร่ก็มาเรียกเอาเงินทองจากเมียไปใช้จ่ายได้ปัจจุบันหญิงไทยก็ยังคงยึดถือธรรมเนียมเดิมก็คือเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเพราะว่าสมัยนี้โลกเรามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเกือบ2เท่าผัวหรือว่าสามีจึงเป็นของมีค่าหายากยิ่งถ้าเป็นทหารยศสูงๆมีเงินในบัญชีเป็น10ล้านยิ่งมีค่ามากเป็นพิเศษภรรยาจะรักและหวงแหนยิ่งกว่าชีวิตถ้ารู้ว่าใครจะมาแย่งชิงไปครอบครองภรรยานี่สู้ตายถวายหัวเลยเพื่อจะฉุดรั้งสามีเอาไว้ให้จงได้พี่สาวของคุณวรเทพทำงานเป็นครูสอนหนังสือเด็กประถมอยู่ในกรุงเทพอันว่าอาชีพครูกับนายทหารก็ดูเหมือนจะถูกโฉลกกันตั้งแต่ครั้งโบราณเพราะว่านายทหารส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนได้อ่านตำราพิชัยสงครามตรวจเลิกผานาทีการเข้าสู้รบกับอริราชศัตรูภรรยานายทหารจึงต้องมีความรู้ทางหนังสือถึงจะไปกันได้ตลอดรอดฟังสามีต้องการตำราทางโหราศาสตร์ก็หยิบให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจเพราะอ่านออกเขียนได้ไม่หยิบสุ่มสี่สุ่มห้าให้สามีต้องขัดเคืองใจเหตุผลอีกอย่างที่ทหารชอบเลือกครูสาวๆเป็นภรรยาด้วยเชื่อว่าการเป็นครูสอนลูกศิษย์นี่ย่อมมีศีลธรรมจรรยาไว้วางใจได้เนื่องจากทหารส่วนใหญ่ถูกย้ายให้ประจำการที่นั่นที่โน่นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางถ้าวางใจภรรยาไม่ได้เพราะมีอาชีพที่ต้องติดต่อกับคนจำนวนมากทหารก็อาจจะถูกตีท้ายครัวเสียเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องจากคนหมู่มากก็ย่อมมีคนหล่อคารมดีรวมอยู่ด้วยผิดกับครูที่วันๆก็ยุ่งอยู่กับเด็กทั้งวันหาใครมาจีบยากพี่สาวคุณวรเทพนี่รักนวลสงวนตัวมีผัวเป็นนายทหารแล้วก็รักเดียวใจเดียวไม่เคยปันใจให้ชายอื่นผิดกับท่านผู้การสามีเป็นคนละเรื่องเลยเพราะว่าท่านเป็นโรคแพ้ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านการมีผัวมาแล้วท่านจะโปรดมากเขาบอกว่ารู้งานว่างั้นระหว่างรับราชการอยู่ต่างจังหวัดท่านก็เลยมีแม่ไม้มาติดพันมากหน้าหลายตากระทั่งข่าวแว่วเข้าหูคุณนายซึ่งก็คือพี่สาวคุณวรเทพนี่แหละเรื่องท่านผู้การมากชู้หลายใจพี่สาวคุณวรเทพก็เลยต้องปรึกษากับเพื่อนชื่อคุณแดงภรรยาของน้าชายผู้เชี่ยวชาญการเข้าพบคนทรงเจ้าแล้วก็พ่อมดหมอผีทำยังไงดีนะพี่แดงตัวแสบของฉันนอกใจเมียถึงขนาดนี้ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะพี่งั้นลองไปที่ซอยริมถนนจรัญสนิทวงดูไหมมีหนังสือรายสัปดาห์เขาแนะนำคนทรงเทพไว้ท่านหนึ่งเป็นการลงมาเหยียบทรงไม่ใช่เข้าทรงธรรมดานะเหยียบทรงนี่หมายถึงเทพก็อยู่บนสวรรค์ส่งพลังทิพย์ลงมาให้ร่างไม่ต้องเสียเวลารอเจ้าเข้าทรงพลังทิพย์นี่ส่งตรงถึงมันสมองเลยถามปุ๊บรู้คำตอบปั๊บเออเร็วอย่างนั้นก็ดีสิพี่ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมถึงจะดึงผัวกลับมาเป็นคนเดิมได้เสียทีแต่ยังไม่ทันจะเดินทางไปกราบร่างทรงที่ว่าร่างก็โดนตำรวจตะครุบไปเข้าห้องขังโทษฐานหลอกลวงประชาชนตั้งหน้าตั้งตาแต่จะขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ละ999บาทให้ไปแก้เคล็ดบูชาดวงนะใครถามอะไรก็บอกว่าแย่ตอนนี้ดวงตกตกที่นั่งราหูอมจันทร์กิจการค้าสุดหนักร่วงลงเหวถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดประสบอุบัติเหตุบ่อยๆอาจจะถึงขั้นตายหงส์แต่ความจริงคนที่ไปตรวจดวงในชีวิตกำลังไปโลดเพื่อนฝูงญาติมิตรรักใคร่ปรองดอง ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยสักครั้งปัญหามีอย่างเดียวคือผัวนอกใจดันบอกว่าผัวเป็นคนดีไม่เจ้าชู้คนที่ไปตรวจดวงเป็นเมียคนมีสีชั้นผู้ใหญ่ก็เลยบอกผัวให้ส่งตำรวจไปจับกุมตัวมาดำเนินคดีข้อหาต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อปรากฏว่าพี่แดงเนี่ยพาไปหาหมดหาหมอหลายเจ้าก็เจอแต่หมอกำมะลอเป็นพวก18มงกุฎสวมรอยคนทรงตัวจริงซ้ำร้ายคนทรงเจ้ารายสุดท้ายที่พี่แดงฟันธงว่าติดทำเนียบคนทรงระดับท็อป10กล้าพามาหาถึงบ้านเข้าทรงกันต่อหน้าท่านผู้การจอมเจ้าชู้แล้วก็พี่สาวคุณวรเทพนั่งตรวจดวงกันเป็นวรรคเป็นเวรยันเที่ยงคืนจนพี่สาวคุณวรเทพทนความง่วงไม่ไหวปล่อยให้ร่างทรงสาวสวยวัย20เศษนั่งดูดวงพี่เขยในห้องโถงชั้นล่างต่อคุณวรเทพรับคำสั่งให้แอบดูว่าเขาตรวจดวงกันยังไงบ้างเห็นแล้วก็ชักเอะใจตรงที่ร่างทรงนี่ดื่มเบียร์ไปหลายขวดจนมึนตาปลอยพูดคุยกับผู้การแบบชู้สาวหลังจากคืนนั้นไม่นานพี่เขยคือท่านผู้การก็สร้างตำหนักทรงราคา3ล้านให้ร่างทรงคนสวยเพราะรวบรัดตัดตอนเอาร่างทรงไปเป็นเมียน้อยซะแล้วพี่สาวคุณวรเทพโกรธแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยยำเกรงบารมีเจ้าที่เสด็จลงมาเข้าทรงอย่างไรก็ตามความหิวผู้หญิงของท่านผู้การยังไม่จบลงแค่ร่างทรงวัย20เศษท่านยังแสวงหาสาวคนใหม่เพิ่มไปเรื่อยๆถือว่ามมันเป็นทางเสือผ่านผู้หญิงคนไหนผ่านมาบนเส้นทางเสือท่านก็จะตะปบเสียให้เกตพี่สาวคุณวรเทพก็ต้องสอหาอาจารย์ต่อไปอีกจนกระทั่งเข้าภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นที่ตำหนักแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อนเก่าในวัยเรียนของพี่สาวคุณวรเทพเมื่อหลายปีก่อนเคยตกทุกข์ได้ยากแทบล้มละลายถึงขั้นถูกเจ้านายสั่งพักงานมีหนี้สินล้นพ้นตัวสวนย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็เกือบจะถูกธนาคารยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดอยู่แล้วเดชบุญมีญาติธรรมในสำนักทรงเจ้าแห่งนั้นแนะนำให้ไปกราบขอบารมีปู่เจ้าสมัยโบราณที่ลงมาประทับทรงปู่เจ้าโบราณก็เมตตาชี้ทางออกบอกทางถูกให้พิรินรับไปปฏิบัติเผลอไม่ถึง3เดือนเรื่องร้ายแรงก็สงบลงทันตาเห็นเจ้านายรู้ความจริงว่าคนผิดน่ะไม่ใช่พิรินก็เลยให้กลับเข้ารับราชการตามเดิมแถมถูกหวยรวยทรัพย์ก้อนใหญ่มีเงินไถ่ถอนที่สวนจากธนาคารแล้วก็ยังมีเงินเหลือติดบัญชีอีกเป็นล้านถ้าไม่เชื่อปู่เจ้าก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครที่ไหนอีกวันหนึ่งพี่รินก็แวะมาเยี่ยมพี่สาวคุณวรเทพที่บ้านย่านชานกรุงเมื่อพี่สาวปรับทุกข์เรื่องพี่เขยให้ฟังพี่รินก็ตบอกผางตัวเองก็มัวไปเชื่อพี่แดงอยู่ได้รายนั้นน่ะบ้าเรื่องทรงเจ้าเข้าผีจนตั้งสำนักเข้าทรงเองไปแล้วต้องสำนักที่ฉันเคยไปกราบขอให้พ่อปู่ช่วยนี่สิที่เนี่ยทรงจริงศักดิ์สิทธิ์จริงไม่งั้นฉันคงปลดหนี้หลายล้านไม่ได้ภายในเวลา 3-4 เดือนหรอกไอ้เรื่องผัวเจ้าชู้นี่มันเรื่องเล็กลองไปกับฉันไหมล่ะตัวเองถ้าจริงก็ดีสิฉันจะบ้าตายเพราะเจ้าประคุณตัวแสบอยู่แล้วขนาดร่างทรงสวยหน่อยยังคว้าเอาไปเป็นเมียอยากจะหาทางทำให้เข็ดหลาบไอ้เรื่องเจ้าชู้ประตูดินซะหน่อยได้เลยได้เลยพ่อปู่ท่านลงทรงทุกวันอังคารกับวันเสาร์แค่2วันเท่านั้นแหละเลือกเอาแต่ว่าจะสะดวกวันไหนเอาวันอังคารก็แล้วกันเป็นวันทำงานบรรดาลูกช้างที่ไปให้ท่านช่วยคงจะไม่มากนักหรอกโอเคฉันจะลาหยุดวันหนึ่งพาตัวเองไปกราบพ่อปู่นะจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้ไกลเหมือนในอดีตขับรถจากกรุงเทพรวดเดียวไม่เกินชั่วโมงก็ถึงตำหนักซึ่งปลูกสร้างเป็นเรือนทรงไทยมีรถราพาหนะของบรรดาลูกช้างจอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านหลายสิบคันทั้งที่เป็นวันทำงานรถแต่ละคันในใหม่เอี่ยมราคาเป็นล้านถึง10ล้านแสดงว่าคนขึ้นมากส่วนใหญ่เป็นชนชั้นไฮโซเพศหญิงซึ่งตกที่นั่งเดียวกับพี่สาวคุณวรเทพเพราะว่าสามีร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีก็เลยมีอนุนับไม่ถ้วนตามอำนาจเงินที่ช่วยบันดาลให้ลำพังหุ่นเสียท้องยุงพุงกระสอบนี่ต่อให้กราบเช้ากราบเย็นก็ไม่มีสาวสวยที่ไหนเขาฉายตาให้ พี่สาวคุณวรเทพไปกับพี่รินแต่เช้านึกว่าเร็วมากแล้วที่ไหนได้ตอนรับบัตรคิวเข้าพบพ่อปู่ได้เป็นใบสุดท้ายจะแวบออกไปหาอาหารทะเลกินแก้สิงก็เกรงจะเป็นการไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้แต่นั่งพับเพียบต่อคิวอยู่แถวหลังสุดอยากได้อะไรก็โทรบอกคุณวรเทพให้ซื้อมาให้อดทนจนเกือบ6โมงเย็นใกล้เวลาที่พ่อปู่จะออกจากร่างทรงก็พอดีถึงคิวสุดท้ายก็ได้กราบพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยโบราณที่เรียกกันว่าพ่อปู่สำหรับร่างทรงเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นสาวใหญ่วัย40เศษร่างท้วมหน้าตาเป็นคนชนบทบ้านนอกซื่อๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่เวลาพ่อปู่เข้าทรงจะพูดจาเสียงแหบแห้งเหมือนคนแก่สูบบุหรี่ทีละ2มวนดื่มเหล้าเพียวๆยังก็ดื่มน้ำเปล่าหัวร่อร่าอารมณ์ดีตลอดเวลาพอเห็นหน้าพี่สาวคุณวรเทพแวบแรกก็ทักขึ้นทันที ผัวเองนะมันเจ้าชู้เห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้โดยเฉพาะสาวแก่แม่ใหม่นี่มันจะชอบมาก พี่สาวสะดุ้งที่ได้ยินท่านพูดอย่างนั้นแต่ยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจเกรงว่าพี่รินเพื่อนเก่าจะเอาประวัติส่วนตัวมาเล่าให้ท่านรู้แต่แรกก็เลยถามโน่นถามนี่ที่พี่รินยังไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเรื่องเอาร่างทรงเป็นเมียน้อยแล้วก็อื่นๆที่เป็นความลับรู้กันเฉพาะผัวผู้ว่าเมียเมียปรากฏว่าพ่อปู่ทำนายแม่นยำยังกระตาเห็น นางหนูที่เป็นร่างทรงคนนั้นน่ะมันฉวยโอกาสตอนที่เจ้าออกจากร่างเล่นหูเล่นตาให้ท่าผัวเองผัวเองก็เหลี่ยมจัดสร้างตำหนักทรงให้เมียน้อยอยู่ใกล้บ้านเวลาไปหาเมียน้อยเองก็นึกว่าเขาไปหาร่างทรงให้ท่านช่วยแก้ไขเรื่องเดือดร้อน พ่อปู่จะช่วยสั่งสอนไอ้เจ้าตัวแสบของลูกช้างได้ได้ไหมคะทำไงดีเขาถึงจะเข็ดหลาบเลิกนอกใจเมียซะทีเอาให้เข็ดจริงๆเลยนะจุ๊กคะลูกช้างจะได้นอนตาหลับ จะไปยากอะไรบริวารข้ามีอยู่ท่วมบ้านท่วมเมืองแค่สั่งคำเดียวผัวเองก็เจอดีเข็ดเรื่องผู้หญิงไปจนวันตาย ก่อนจะกราบอำลาพ่อปู่โบราณอายุเป็นพันปีพี่สาวก็มองไปรอบๆแท่นบูชาเห็นถาดที่ลูกช้างรายอื่นก็ถวายสิ่งของเงินทองให้ท่านแล้วใจหายแต่ละถาดมีเงินสดปึกใหญ่มองด้วยสายตาคาดว่าไม่ถึงหมื่นก็เฉียดละก็เลยจำต้องควักกระเป๋าใส่ถาดถวายท่านไปหมื่นหนึ่งตามธรรมเนียมเพราะเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงไม่งั้นร่างทรงจะปลูกสร้างบ้านเรือนทรงไทยด้วยไม้สักทั้งหลังเป็นตำหนักทรงได้ยังไงกราบลาพ่อปู่กลับบ้านแล้วก็มาเฝ้ารอดูผลงานของบริวารพ่อปู่อย่างใจจดใจจ่อเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ท่านผู้การซึ่งดูแลกรมกองอยู่ต่างจังหวัดก็ลาพักร้อน15วันกลับเข้าบ้านย่านชานกรุงแต่ไม่ใช่พักร้อนเพื่อพาเมียไปเที่ยวหย่อนใจกลายเป็นว่าเกิดการอักเสบที่ขาทั้งสองข้างเดินไม่สะดวกจะใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยันก็เสียบุคลิกผู้นำก็เลยลาพักเพื่อรักษาอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันให้หายดีซะก่อนอันว่าพี่เขยของคุณวรเทพคนเนี้ยไม่ใช่ผู้พันพุงโรอย่างที่สมัยนั้นนักข่าวชอบล้อเลียนทหารที่มียศตำแหน่งสูงๆว่าผู้พันพุงโรอันนี้ท่านยังหุ่นสมาร์ทสูงโปร่งปราดเปรียวพูดจาคารมคมคายเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเงินในบัญชีก็มีเป็นป้อนๆต่อให้ท้องยุงพุงกระสอบผู้หญิงก็พร้อมจะทอดสะพานให้การเจ็บป่วยคราวนี้ก็เลยเจ็บป่วยจริงต้องขอแรงภรรยาให้ช่วยพาไปหาหมอที่สนิทกันช่วยตรวจเช็คอาการปวดแปรบๆที่ขาทั้งสองข้างให้หน่อยหมอช่วยตรวจแล้วแข้งขาก็ไม่ได้บวมอะไรไม่ได้เป็นโรคเกาต์หรือว่าหกล้มทำให้กล้ามเนื้ออักเสบตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบสมุฏฐานของโรคหมอก็ได้แต่จ่ายยาแก้ปวดกับยาที่ทำให้นอนหลับได้นานขึ้นเป็นการช่วยพักแข้งขาไม่ต้องเดินมากแล้วก็ให้กลับไปนอนพักพื้นที่บ้านพี่สาวคุณวรเทพก็แอบดีใจที่เกิดโรคประหลาดกับสามีผู้ชายเราถ้าแข้งขาไม่สมประกอบสักอย่างเดียวก็ทำอะไรผู้หญิงไม่ได้หรอกหรือต่อให้ผู้หญิงยินดีช่วยยังไงมันก็ไม่ไหวละการล้มป่วยด้วยโรคประหลาดอย่างนี้สงสัยจะเป็นด้วยอำนาจบริวารของพ่อปู่ทำให้สามีมีอันเป็นไปต้องห่างกับเพศตรงข้ามโดยอัตโนมัติครั้นลาพักร้อนครบ15วันอาการแปลกๆก็มีตะทรงกับสุดขาสองข้างไม่ใช่ปวดแป๊บๆอย่างเดียวซะแล้ว เริ่มมีอาการบวมอย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นต้องแจ้งป่วยต่อกรมกองหน่วยเหนืออย่างกระทันหันยังดีที่กินได้นอนหลับยามว่างก็สามารถจิบวายร้องเพลงได้อย่างร่าเริงเมื่อเชิญหมอที่เป็นเพื่อนสนิทมาตรวจดูถึงที่บ้านก็ไม่พบสิ่งผิดสังเกตมากกว่าเดิมหมอก็จ่ายยาให้ตามอาการด้วยรู้ว่าท่านใช้ฮอร์โมนทางเพศเยอะมากก็เลยเพิ่มยาบำรุงฮอร์โมนให้ด้วยกินยาจนหมดเท่าที่หมอจัดให้อาการของท่านก็มีแต่ทรงกับสุดคราวนี้ใช่แต่ไปจุ้นจ้านกับผู้หญิงอื่นไม่ได้เท่านั้นแม้แต่ภรรยาก็พลอยอดแห้งอดแล้งไปกับเขาด้วยแต่พี่สาวของคุณวรเทพก็ยังทำใจแข็งปล่อยให้ท่านนอนร้องครวญครางไปอีกนานเป็นเดือนๆกะว่าถ้าขาบวมเท่าเท้าช้างเมื่อไหร่ถึงจะบอกความจริงให้รู้ว่าโดนเมียสั่งสอนจะได้เข็ดเรื่องไปมีอีหนูนอกบ้านหลังจากนั้นก็จะพาไปกราบไปพบพ่อปู่สมัยโบราณให้ท่านช่วยถอนพิษร้ายจากแข้งขาสามีแล้วก็อบรมให้มีความประพฤติดีขึ้นไม่ริอ่านผิดศีลข้อที่3นอกใจภรรยาอีกการนิ่งนอนใจของพี่สาวทำให้เกิดเรื่องราวบานปลายกันไปใหญ่คราวนี้หมอที่สนิทกันมาตรวจดูแล้วตกใจมากบอกว่าไอ้โรคประหลาดนี่มันกินลึกถึงไขกระดูกทำให้กระดูกขานี่อ่อนนุ่มยังกับเปลือกกล้วยใช้เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ขืนเดินแค่ 2-3 ก้าวขาจะหักดังเปาะล้มก้นกระแทกเหมือนโดนเตะตัดขาเหลือทางเดียวที่จะยื้อชีวิตไว้ได้ก็คือต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ตัดขาทั้งสองข้างทิ้งเสมอโคนขาเพื่อไม่ให้โรคประหลาดในลุกลามถึงโครงกระดูกส่วนบนพี่สาวได้ยินเท่านั้นถึงกับเป็นลมล้มพับต้องช่วยกันปฐมพยาบาลครู่ใหญ่กว่าจะได้สติลุกขึ้นร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาบอกว่าเป็นความผิดของฉันเองจากนั้นเคยไปทำอะไรก็เล่าให้ท่านฟังแล้วก็ให้หมอฟังจนหมดเปลือกท่านอาการหนักร่อแร่จนไม่มีความโมโหอะไรแล้วจะไประบายใส่ภรรยาก็ยอมให้หมอที่สนิทกันพาไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยด่วนเมื่ออาการที่ขาหายเป็นปกติท่านกลายเป็นเดชไอ้ด้วนแล้วทีนี้ต้องหัดเดินด้วยขาปลอมซึ่งทรมานแสนสาหัสเหมือนกับเด็กทารกเดินตั้งไข่ต้องมีคนคอยพยุงกว่าจะเดินได้ใกล้เคียงกับตอนที่มีขาจริงๆนะกินเวลาเกือบครึ่งปีต้องลาออกจากราชการมากินบำนาญอยู่กับบ้านสิ้นฤทธิ์หมดเดชออกล่าผู้หญิงอย่างที่ท่านโปรดไม่ได้อีกสามารถรักษาศีลข้อ3ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นอัตโนมัติเพราะถึงแม้อยากจะละเมิดศีลยังไงก็ทำไม่สำเร็จพี่สาวคุณวรเทพดูแลสามีจนอยู่ในโอวาทแล้วก็ชวนพี่รินเพื่อนสนิทไปกราบพบพ่อปู่โบราณที่ตำหนักทรงในจังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าสำนักทรงที่เขาล้มเลิกไปพักใหญ่เนื่องจากมีมือปืนลึกลับบุกยิงร่างทรงถึงหน้าตำหนักว่ากันว่าเป็นคนที่เสียผลประโยชน์จากการช่วยเหลือของพ่อปู่โยนความผิดไปให้ร่างทรงถ้าไม่มีร่างทรงก็ไม่มีพ่อปู่มาประทับทรงผู้ว่าจ้างก็เลยส่งมือปืนมาตัดไฟเสียต้นลมจบชีวิตร่างทรงตายคาที่อยู่ตรงหน้าตำหนักทรงนั่นแหละพี่สาวรู้เข้าถึงก็ตบอกผางเพราะต่อให้คิดจะช่วยสามีในกรณีที่ขายังเหลืออยู่ให้เหมือนเดิมก็ช่วยไม่ได้ซะแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเจ้าชู้ประตูดินละเมิดศีลข้อ3อยู่เป็นนิดถ้าภรรยาเหลืออดเหลือทนหาทางตอบโต้อย่างเจ็บแสบกว่าจะสำนึกได้ก็สายเกินแก้ซะแล้วครับบางรายฝ่ายภรรยาแค้นจัดถึงกับบุกยิงทั้งสามีและเมียน้อยยิงทิ้งคาเตียงนอนไปเลยสมดังภาษิตที่ว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครครับกรรมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เราได้กระทำให้เกิดเรื่องขึ้นเองโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่เคยมีจิตใต้สำนึกที่เตือนตัวเองให้พึงระลึกถึงคำว่ามรณานุสติก็หมายถึงให้นึกถึงความตายเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเองไม่ให้ประมาทพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาและสอนให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องจริงให้ยึดมั่นในความดีและความไม่ประมาทเพราะความประมาทก็คือหนทางแห่งความตายสถานเดียวจะเล่าเรื่องของนางผันนางผันนี่อายุ50กว่า